राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 9 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वाध्याय है, सत्संग है, ऐसे गुरुदेश लग जाए। साधारण आदमी भी देखता हूँ मैं तो सत्संग में रुचि होती है तो सत्संग अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना शुरू हुआ है, ये अच्छा लगते रहते भगवान में अच्छा लगने लग जाएगा, छूट जाएगा। पहले भगवान में लगाओ, ये बात है। भोग भोगते हैं, भोग के मारे हमारे पास सुख के संस्कार भी अंतकरण में है और दुख के भी संस्कार है, लेकिन भोग के संस्कार हर बार हमको प्रभाव डालते हैं, दुख प्रभाव नहीं डालता, तो क्या कारण है? कान भोग भोग देखा है, अनुभव सुख मिला है, अनुभव किया हुआ है, इस वास्ते उसे ज्यादा होता है, देखता है। पारमार्थिक साधन किया नहीं, वो देखा नहीं, इस वास्ते पता नहीं, परंतु पारमार्थिक रस इतना है। जैसे रुपयों का रस आ जाए तो कंकर पत्थर का रस छूट जाता है, ऐसे पारमार्थिक रस मिल जाएगा तो इधर छूट जाएगा। परंतु पहले पारमार्थिक रस मिलना चाहिए, तो पहले नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, उसमें मन लगाओ। पढ़ना होने तो पढ़ो मन लगा करके, ठीक मन लगा कर पढ़ो, तो पढ़ाई का ज्ञान होना वो पढ़ना है असली मन लगाने के लिए। भक्ति के संस्कार हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, चरित्र पढ़ते पढ़ते जान देख गदगद हो और आंसू आने लगे आप उसको छोड़ दो और अपने मन में जो प्रार्थना करो, इससे भगवान का रस आने लगेगा, जो रस आने लगेगा त्यों छूटना शुरू हो जाएगा। इसे करके देखो, एकदम ठीक है, ये उपाय करो, लागू हो करो। सत्संग करो, सत्संग के बारे की बातों को समझो, मन लगाओ, वह मन लगाओगे तो रस आएगा, वो रस आएगा तब संसार रस छूट जाएगा। अभ्यास नहीं छूटता, ये अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास दो अलग आबत हो जाएगी नारी, एक तो संसार का रस है वो है, एक संसार का रस है उसे त्याग करने के लिए प्रयत्न करना हो तो प्रयत्न का एक उद्योग होगा, उद्योग में दो आफत हो जाएगी, दोनों आफत हो जाएगी, छूटेगा नहीं। तो क्रिया से छूटता, क्रिया नहीं भाव पैदा हो, भाव वो भाव पैदा हो जाएगा तो छूट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक भाव पैदा नहीं हुआ तब तक आप लगाओ, भाव को समझो, सत्संग समझो, समझते समझते ठीक समझ में आ गया छूट जाएगा। जो भाव वह समझोगे त्यों ही कम हो जाएगा, एकदम ऐसी। आपने क्या भगवान हृदय में स्थित है, तो हम सगुण भगवान का ध्यान कैसे करें? आपके नाम धारी करो, मुरली वाले करो, शंख चतुर्भुज वाले करो, त्रिशूल वाले करो, मर्जी से जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण शंकर जो प्यार लगे उसे ध्यान करो और पुकारो। देखो एक जो हृदय की पुकार है उसमें बहुत शक्ति है, कोई ग्रंथ नहीं बनाई, दुख हो है छूटता नहीं, क्या करूं, मेरे से रस छूटता नहीं संसार का, इसका दुख हो जाए, अरे तो रोक और ये रस नहीं पकड़ो, बहुत जल्दी काम आता है। प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज हो हरियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल रे तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरे पर बन गए सबका प्रेर हो गया तो भगवान से कहो। इसमें एक बात विलक्षण है कि इसमें घाटा लगता ही नहीं, संसार का काम करो घाटा और मनावा दोनों होते हैं, परमार्थ में घाटा होता ही नहीं, लाभ ही होता है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक पक्की बात है। तो परमार्थ है रसा होगा अभिगा ही लग जाओ बाबा, लगते नहीं मन लगा करे, अब प्रार्थना बड़ी शक्ति है, आतुर होकर प्रार्थना करा, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, सच्चे हृदय से भक्त जो प्रार्थना सच्चे हृदय से सच्चा जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वसल खान में वह पहुंच रही जाए, रोको ये प्रार्थना, हे नाथ मेरे छूटना नहीं, वो सारी मारे हमारे वो बहुत जतन करी, मैं जतन कर हार गया, हूँ हरे हो बहु मेरे जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए, अतिशय प्रबल आ जाए तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, वे प्रेरित हो जाएगा तो वे बजे सबसे तेज है प्रार्थना, आरत होकर गए दुखी होकर गए कोई सारा नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कोई नहीं, अपने मन में आवाज़ को सीखी प्रार्थना, प्रार्थना बड़ी ध्यान दी हृदय से उत्पन्न होती प्रार्थना बहुत तेज होती है, जरूर देख लो भक्तों का सही थोड़ो तो पढ़ते जान लाल देखो रख दो और जो सूख जाए आंसू भी नहीं आए तो एक मिनट पीछे से बढ़ो, वहां पढ़ते हुए हो गया तो वहां छोड़ दो, वहां नहीं है आगे बढ़ो, इस तरह से बढ़ो, ऐसे करो आप जरूर होगा फायदा, संदेह नहीं, रामबाण उपाय हर तू को पुकार, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं क्या करूं कहां जाऊं किसे पूछूं कौन बताएगा, कोई नहीं है, हे नाथ आप हो, अरे होगा जरूर फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात देखो भाई वास्तव में मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, परमात्मा नहीं हो तो होगा क्या, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है और शरीर में ये योग्यता नहीं है, और शरीर में परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक साधन सामग्री भी है, चार बात है कहा चार बात कि परमात्मा की तरफ है चलने में स्वतंत्र है, आप चलो मत चलो स्वतंत्र हो, एक बात याद हो स्वतंत्र हो, दूसरी बात आप सबल हो भगवान के लिए प्रार्थना करने में, आप निर्बल नहीं हो रोक और ये प्रार्थना करो सबल हो, तीसरी बात है इसमें आप योग्य हो। मानो भगवान क्या है, कैसे हैं, इस बात के जानने के लायक हो और चौथी बात इसके अधिकारी हो, परमात्मा प्राप्त के अधिकारी हो। इन चार बातों ये भगवान ने दी है, ये भगवान की दी हुई संपत्ति है, इसी को जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं। करके देख लो, आप करो लग जाओ, सब स्वतंत्र, सब आप चाहे विषय में लगो चाहे भगवान में लगो। विषय में लगने के लिए कोई पूछना नहीं है, इस तरह भगवान की प्राप्ति के लिए भी सब स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया तो शरीर में योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, बल भी दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, स्वतंत्रता दी है। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो, अपने मन से जो आवे जय शब्द जरूर फायदा हुआ। भक्ति कथन करोड़ी जान, इसमें नफा गणा है नहीं हान, तो टोटल मिलता है, लाभ ही लाभ होता, कोई लाभ लाभ आगे नुकसान नहीं होता। संसार काम है नुकसान भी होता, नुकसान भी होता है, नफा भी हो जाए घाटा भी लगता है, इसमें एक व्यापार विलक्षण है, एकदम परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया, इस बात को मान लो आप। देखो भगवान है ना, ये जानने की चीज नहीं है, ये मानने की चीज है, जानना भी मानना है, मानना। अपने माँ बाप को ही मानते हो आप, इतने बैठे हो कुछ याद नहीं है, माँ से जन्म हुआ, पिता को जान सकते ही नहीं, जल की बूंद में वो बूंद कैसे समझे, पिता को क्या समझे, पिता बांध है। ऐसे संपूर्ण संसार के पिता है उसको जान नहीं सकते, पर जाने जाने मानने की शक्ति बड़ी भारी है। मैं हूं, अगर परमात्मा नहीं तो मैं कहां से आया। पिता को मानना पड़ेगा, माँ को मानना पड़ेगा, कहीं वो नहीं तो मैं कहां से आया। और मानना जानने से कमजोर नहीं है, मानना है वो जानने से कमजोर नहीं है। इसे प्रबल प्रबल है अपने अपना अपना होना पड़ा, जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं है इसमें। इस बात से प्रार्थना करो, प्रार्थना आतुर होकर गए, रो कर गए, घबरा कर गए, हे नाथ हे नाथ, होम हारियो तो सुधा जी, होम हारियो बहुत जतन करी, बहुत जगह हार गया मैं, अब फिर एक बार बोल देगा, सब उसे प्रार्थना करो, सब चीजों का फिर एक बार हो गए, सब फिर एक बार हो गए, प्रभु का जाए हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध बनो, भगवान सदा साथ में रहा, शरीर 84 लाख मिले कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो मन शरीर कैसे रहेगा, शरीर साथ रहने का है नहीं। बालक बना आपका नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, निर्धन अवस्था नहीं रही, नहीं रहना है, ये इसमें नहीं है, नहीं नहीं और प्रमाण है, ये ना सतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत होता, सद का भाव नहीं होता, ऐसे प्रभु जो ना होता है। हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान को मेरे नाथ को मेरा, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, चेला बना लो, साधु ब्रह्मण कर माना चेला है भगवान, आप संबंध जोड़ लो भगवान से, और संबंध कल्याण करने वाला है। आप मान लो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते इस पर मत करो। जैसे भरत जी ने कहा जा नहीं राम कुटिल कर मोई, मेरे कुटिल राम जी, जा नहीं राम कुटिल कर मोई, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो सीता राम चल नती मोरे, अनुनिर बड़वा नोगरे तोरे। राम जी भी न सुने मन नहीं अपने कर दो, आप अपना काम करो भगवान अपना काम करे, आप अपने चेष्टा में करने में सन्मुख होने में आप अपनी तरफ कमियां रखो, आप हो जैसे हो, आप पापी हो तापी हो अधिकारी हो अनधिकारी हो कैसे ही हो आप भगवान से देखो। पतित पावन है पतित पावन, भगवान सब सब्य है, पतित से पतित भगवान है, उत्तम से उत्तम के भगवान है। भगवान की प्रार्थना निरंतर नहीं जाती, जरूर भगवान है, लग जाओ भगवान में। भगवान अपना है, शरीर अपना नहीं है, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कार है, सूक्ष्म होने वाला कार्य भगवान नहीं, सूक्ष्म चिंतन भगवान नहीं, कार शरीर समाधि भी अपनी नहीं है, समाधि भी अपनी नहीं है, ये लोगों को ये लोगों के लिए अपने लिए भगवान आप है, आप खुद के लिए भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, महान चीज है भगवान, भगवान हमारे हैं। एकांत बैठ कर करो प्रार्थना, फायदा होगा जरूर होगा, करके देख लो। जिन जिन लोगों ने भगवान का आश्रय लिया है उनके फायदा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में शक्ति है, पाठ में हमने देखा है, सत्संग में जो लोग नहीं आते पाठ करते हैं, रामायण को पाठ करते हैं लोग, वो समय वाणी में शक्ति है, वो शक्ति प्रकट हो जाएगी सबके लिए, कोई हो, किसी पर का किसी आश्रम का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, अब कोई हो, समूह सर्व होते हैं, समो हम सर्व होते न मैं द्वेषी थी न प्रिय, ये भजन माँ भक्त मई देते समान इसमें भगवान है या नहीं है, मुसलमान है हिंदू है या नहीं है, जो याद करे उसके सबको अधिकार है, स्वतंत्र है सबके, सब धन प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, यश प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, निरोगता प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, भगवान की प्राप्ति में भगवान के भजन में सब स्वतंत्र, कोई पराधी नहीं, कोई पराधी नहीं, क्योंकि उसके लिए ही शरीर मिला है, शरीर लिया है उसके लिए ही, उसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, संबंध माना संबंध, भगवान राम जी बने पधारे तो ऋषि मुनियों ने प्रेम किया उनके उद्धार हुआ, राक्षसों ने बैर किया उसके सुंदर हुआ, ना प्रेम बैर उनका नहीं हुआ, संबंध जो संबंध भगवान हमारे, कर्ण ने भैसे लिया द्वेशा शिशुपाल आदि से बैर किया, भयात कंस वैसे कंस भी हुआ और वैसे शिशुपाल और वृष्णि वंश वाले अपने वंश से स्त्रियां अपने पति से कोई अपना संबंध जोड़ करते आप स्नान बैशाख में करो गंगा जी में और माघ में करो माघ का भी महात्म है बैशाख का भी महात्म है परंतु माघ का स्नान है थोड़ा है और बैशाख का स्नान है जो प्रेम करते हैं उन्हें बैशाख का स्नान है द्वेष करते हैं भय करते हैं वो माघ का स्नान है करना है पर फायदा दोनों का माघ महात्म ही बना है वैशाख महात्म ही है भगवान ने किसी तरह से बने तस्मात केना उपाय मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान ने लगा दो केना उपाय मन कृष्ण निवेश बिल्कुल मैं लगा दो बिल्कुल पार होंगे संदेह नहीं मेरे तो घर के उपाय दूसरा न कोई मेरा भाई कह रहे ये बहुत बढ़िया मंत्र है मेरे तो घर के उपाय दूसरा न कोई जागे श्री मोर मुगट मेरे पति सोई मेरे तो घर के उपाय दूसरा न कोई भगवान है एक भगवान में लग जाओ हे नाथ एक भक्त की बात सुनाई स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान में लग गए तो एक बड़ा पूरी में छोड़ दिया दाना शेर पर तो एक दाना दिया तो क्या मैंने एक शेर वजन किया इसलिए मैंने भी एक शेर किया वजन एक शेर और शेर वजन मतलब शेर पर बदल किसी से लग जाओ शेर पर बदल गया क्या शेर किया मैंने जानते नहीं एक माह पूरी हुई ये जाना दिया तो शेर पर बदल गया तो शेर पर बदल आज शेर पर बदल भगवान ये भगत ये विद्या जानना पढ़ाई करना भगवान अपना है भगवान फायदा होगा ही हिंदी में एकदम पक्की बात है सच्ची बात है भगवान का भजन करने वाला ऐसे असली सत्संग करने वाला रीता नहीं रहता लाभ होता है अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने वाले में जरूर फायदा होता है एकदम भगवान समझाओ एक ही भगवान है वासुदेव सर्वम हितादि सिद्धांत है सर्व भगवान जिसको देखो सांप है बिच्छू है ऐसे भेड़ बकरी गाय भैंस ऊंट सुअर सब भगवान भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है दंडवत स्वामी है दंडवत वो दंडवत है सब कोई भागवत माया विशेष ज्येष मानान स्वान विषम भीड़ में नहीं कि पर मैं दंडवत भूमो और स्वचांडाल गो करम स्वचांडाल गौर गदा कुत्ता चांडाल गाय और गदा मानो सब छोटा बड़ा अच्छा सबको देना भगवान के मंदिर है सब भगवान के मंदिर है स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधेर हो पशु हो पक्षी हो सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान नमस्कार करते रहो लगे रहो हरिशे लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम लगे रहो भाई। भगवान एको बहु श्यामा भगवान में एक नहीं मैं बहुत रूप बोलो बहुत रूप से हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हरे सिंह रूप से बल रूप से भगवान हर रूप से भगवान कैसे भीता प्रांजलि ग्रंथ है भय भीत होते हुए भय लेने में भगवान भगवान ही लीला है रूप सब भगवान के क्रिया सब लीला ये दो बात याद रखो रूप सब भगवान का क्रिया सब लीला मस्त हो जाओ देखो 30 मिनट ठीक है सुनाओ पर सुना दो मर गया आप अकेले सब कुछ